او هر بنده کوشش کوي چې دغه نشان ته لټول نه مخ کې زه ورسېګم. نو ټول منډه والا کسان دغه نشان طرف ته ګړندی ګړندی روان وي، نمبر مخ کې اخلي. دا بندیان چې د قبر نه راوځي داسې تیز په منډه به رواني لکه چې یو بل سره یې مقابله ده چې څوک به مخکې رسي. الا نصب یوفضون، یو خاص نشانې طرف ته منډې وي. او یاد دې نصب نه مراد بوتان دي، د کعبې نه چاپیره دوی بوتان ایښي وو او د دې بوتانو عبادت ته به داسې په منډه ورتلل چې د یو بل نه به مخکې کېدل، سوک با مخی بود ترشی. که انهم الان و صبی و فیدون، لکه چی دوی بوتانو طرف تا پا مند روانوی. خاشعتن ابصارهم، دا قیامت پرد بانده دوی چی قبرونو نرا پاسی پا مند بروانوی. خاشعتن ابصارهم، نظرون بیخکتی سترگ بیخکت کریوی. ترحقهم ذلہ، چلو شوی بی پدیبان ذلت و رسوائی. ذالک اليوم الذی کانو یوعدون، داد قیامت روز اغر روز دا. ذالک اليوم الذی، داد قیامت روز اغر روز دا. کانو یوعدون، چی دوی سر وعدک ولشوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.